आयुर्वेद के ग्रंथों में सिर के कृमि की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह भी एक फार्मूलेशन है जो कि बेहद कारगर है और इस फार्मूलेशन का बाहरी रूप से प्रयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, अरहर की दाल घोड़ा बच दोनों पीस के सिर पर मलें तो सिर के कृमि दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन में करके इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 तरह के ब्लैक राइस के बारे में बताया जो कि लंबी अवधि के थे, जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने 50 से भी अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने ब्राउन राइस के बारे में भी बताया और 25 से अधिक ग्रीन राइस के बारे में बताया जिसका प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने 100 से अधिक ऐसे वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मेडिसिनल राइस पर आधारित 100 से अधिक फार्मूलेशन बताए जिनका प्रयोग आंतरिक दवा के रूप में इस फार्मूलेशन के साथ करने से विशेष रूप से लाभ होता है और इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने असंख्य फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो। धन्यवाद।